Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Okudun mu programından Hilal TV ekranlarında hepinize sevgiler, selamlar. Kıymetli dostlar, efendim bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber kaldığımız noktadan, neresiydi o nokta? Tin suresinin Esfel-i Safiline reddedilme ile ilgili ayetinden efendim oradan hemen alıp böyle yürüyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Tin suresini inşallah bir noktaya kadar taşımaya çalışacağız. Bizim öngördüğümüz usul illa koştura koştura bir şeyler yapalım değil, anlayalım, sindirelim, kendimize mal edelim. Dolayısıyla belli çerçevelere kelamı, orada konuşacaklarımızı sığdırmaya çalışmıyoruz. Bazen çerçeveleri de gerektiğinde konuşmamıza göre genişletiyoruz. Böyle bir üslubumuz var. Efendim, hemen meali şerifi hatırlatalım size. Tin suresinin mealini kıymetli hocamın kitabından, Kısa Surelerin Tefsiri, Düşün Yayınları, buradan takip ediyoruz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tine, zeytuna, Sina dağına ve şu güvenli beldeye, belde-i emine yemin olsun ki biz insanı ahseni takvimde en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına, esfel-i safiliğine reddettik, çevirdik. Fakat iman edip yararlı işler, salih ameller işleyenler için eksilmeyen, ardı arkası kesilmeyen daimi bir ödül vardır. Ey inkarcı insan ya da ey insan, artık sana dini veya hesap gününü hesabı yalanlatan nedir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir diye mealini efendim sizlerle bu şekilde paylaşmış oluyorum. Geçen programımızda tini, zeytunu, Sina dağını, güvenli beldeyi en başta konuşmuştuk. Bunlara yemin edilmesini ve burada tin ve zeytunun daha çok mekan çerçevesinde algılanması gerektiği üzerine vurgu yapmıştık. Diğer görüşe de saygı duymakla beraber, ama bu işi sadece meyve çerçevesinde ele almak doğru değil diye başka bakışlar da ortaya koymuştuk. Ardından yemin meselesini tekrar gündeme getirmiştik. Yeminin çok ince, hassas noktalarını hocam bağlantısını kurmuştu. Yani bu kadar çok şeye yemin edilmesi arkasından çok kuvvetli bir şeyin geldiğini bize işaret ediyor. O bakımdan bu kadar teyit ve tekit var, yemin var diye söylemişti. O da neydi? Biz insanı ahseni takvimde yarattık ve esreli safiliğine reddettik. Ahseni takvimi Kur'an'daki diğer referanslarla beraber çok genişlemesini açmıştı. Onları burada tabii özetlerken tekrarlayamayacağım. Ondan sonra da aşağıların aşağısına reddedilme, esfel-i safiliğini. Hem orada insan derken insanı, insanlık türü anlamında da anlayabiliriz. Belirli sıfatları haiz, nankör insan manasında da alabiliriz. Her ikisine göre aldığımızda esfel-i safiliğini canlı, dinamik, burada nasıl anlayabiliriz? Onun üzerine de epey yoğun tefekkürlerimiz olmuştu. Merak eden dostlarımızı hemen Hilal TV'nin sayfasındaki arşiv kısmına havale ediyoruz. Ya bu kadar şeyi konuşmuşlar, biz kaçırdık, aman Allah'ım falan diye telaşa kapılıyorsanız hiç telaş etmeyin. Efendim Hilal TV'nin sayfasındaki o lütfen arşiv kısmından Okudun mu programının ilgili kısmını tıklayın ve inşallah dikkatle dinleyelim. Şimdi bu esfel-i safiline reddedilme bir kader değildir. Bu baştan belirlenmiş bir şey değil. Öyleyse bu hayatın, bu kadar imtihanın, bunca hayrın ve şerrin, teklifin, vahyin, peygamberin ne manası kalıyor diye söylemiştik. Yani esfel-i safilini cehennem manasında da anlarsak, cehenneme gideceğimiz de bizim zaten daha önceden belirlenmişse, belli ayetleri de cımbızlayarak alırsak, ben şüphesiz cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım mealinde olduğu gibi, mealindeki ayette olduğu gibi. Bunları tek boyutlu, arkasını da böyle hani geri kalanına hafız değilim mantığıyla alacak olursak bu işin içinden çıkılmaz. demiş idik ve o çerçevede çok hassasiyetle hocam tahliller yapmıştı. Efendim, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Özetleyeceğim derken gidiyorum. Orada summe radatnahu esfere safiliğin derken, değil mi? Bunun bir kader olmadığı, insanı mahkum eden bir durum olmadığını daha baştaki summe edatı aslında ilan ediyor. Elbette. Söylüyor. Sonradanlığı. Sonradan. Evet. Değil mi? Sonradan. Esfere safiliğin bir sonuçtur. Evet. Sonucu iyi anlamak istiyorsa insan sebebine bakmak durumundadır. Evet. Sebebini de geçen programda ifade ettik. Aklını kullanmamak, gözüyle hakikati görmemek, kulağıyla gerçekleri işitmemek gibi bir arızaya insan kendisini yönlendirmiş ise işte esfele safilin dünyada inançsızlık anlamında, mahşerde de cehennem ateşi anlamında sahibini beklemektedir. Evet. Vurgusunu yapmıştı. Şimdi burada bir fakat ile beraber başlayan bir süreç var. Evet, illa edatıyla. Evet, illa edatıyla beraber iman edip hayırlı salih işler yapanlar için eksilmeyen, ardı arkası kesilmeyen devamlı bir ödül vardır. Bu ödül nedir Allah'ını severseniz? Merak ediyor insan. Şimdi özetlemede bulunduğunuz esnada dediniz ki işte bu esfele safiliğine düçar olmak bir kader değildir. Evet, değildir. İşte bu illa edatı onu gösteriyor. İlla edatından sonraki cümlede cümlenin, fiillerin kalıpları son derece önemli. Ellezine, şu kimseler ki amenu, iman ettiler. İman ettirildiler değil. Değil. İman ettiler. Kişinin kendi eylemi, kendi kararı. Bir adam kendisi iman ederse mümin olur. Kendisi isterse mümin olur. Biri istemeden bir başkası tarafından mümin yapılamaz. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde ellezine uminu diye bir fiil yok. Evet. İman ettirilenler diye bir şey yok yani. Hiç yok. Çok önemli. İradeyi ortadan kaldıran bir ifade yok. Kesinlikle yok. Bunun tersi de yok. Küfür içinde yok. Bütün ayetlerde ellezine keferu, innellezine keferu ve kezzebu, keferu kezzebu. Kafir olan, yani inkar eden, yalanlayan kişilerden söz edilir. Orada da yine irade kullanımı var. İnnellezine mesela küffiru diye bir ifade yok. Yok. Kafir kılınanlar diye bir şey yok yani. Hani herkesin aklına belki şeytan, iblis gelebilir. Yani o tamam. Acaba özel programlanmış bir varlık mı? Hayır, o da değil. Kendisi ilahi emre boyun bükmekten bir süre sonra vazgeçtiği için tabii. Kur'an onu zaten cinlerden idi. Evet. Bir de böyle iblisin eskiden melek olduğuna dair bir böyle yaygın kanaat var. Hiç öyle bir şey yok. Yani melek ne meleği, ne zaman onlar melek olmuş ki? Onlar meleklerin hocasıydı hatta filan yani diye. Şey, hatta adı da Azazil idi. Azazil idi, yok, evet. Öyle bir şey, öyle Şeyatin, Azazil. Yani hiç öyle bir şey yok. Şeytanın, iblisin zaten ateşten yaratıldığı evet. Kur'an'da açık beyana sahip. Mahiyeti. Hatta kendisinin Adem için secdeye kapanmama gerekçesini de yaratılış orijinine bağlamıştı. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, çamurdan yarattın. Ben niye ona secde edecekmişim gibi karşı çıkışı var. Yani iblisin de şeytan olması, onun Allah'ın emrinden çıkmasının sonucu olduğunu biz biliyoruz. Kehf suresi 50. ayet açık. Şeytanken mi iblis haline geliyor? Yok, iblisken şeytana dönüşüyor. Yani Allah'la konuşmalarında daha çok iblis adı öne çıkıyor. İnsanlarla konuşmalarında, ilişkilerinde şeytan adı daha çok öne çıkıyor. Ama ikisi de aynı varlık yani. Diyor ki Yüce Allah, buyuruyor ki Kehf suresinin 50. ayetinde ve iz kulna lil melâketi şüdû li âdeme fesecedû illâ iblis kâne minel cinni. Kâne, iblis idi. Minel cinni, cinlerden idi. Fefeseka an emri rabbihi. Rabbinin emrinden de çıkmış, ayrılmış idi. Yani onun kovulması kendi iradesinin sonucudur. Evet. Kendi isteğinin sonucudur. İblis bile kendi iradesiyle haktan saptığı için huzurdan kovulduğuna göre insanlar ben kafir olarak yaratıldım gibi bir mazerete asla sığınamazlar, sığınmamalıdırlar. Böyle bir şey yok. Bir defa zaten yaratılışta kafir yaratılış zaten yok. Efendimiz onu söylüyor. Küllü mevludin yüledü alel fıtre. Veya ala fıtratil İslam. Her doğan fıtrat üzere, yani İslam fıtratı üzere doğar ki fıtrat bir insanın tek Allah'ı kabul edebilecek şekilde programlanışının evet. adıdır. Fıtrat. Bozulması ise bunun gayrına davranmak. Evet. Fücura yatırım yapmaktır. Fücura yatırım. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. İman edenler ifadesi imanın kula, insana dair bir tercihin sonucu olduğunu ortaya koyar. Bir edilgenlik söz konusu değil. Kendi iradesiyle ortaya koyacaktır kararını. Cenab-ı Hak onun için iman ve hidayet yaratacaktır. Ama kendisi yapacaktır. Bunu şunun için söylüyorum. Hani esfele safiliğine reddedilmek bir kader değildir. İnsanın kendi iradesiyle eğer şerden yana tavır koyarsa esfele safiliğinden olmayı kendisi tercih ediyor demektir. Ama bu herkes için böyledir. Genel yargısı da doğru değil. İşte bu istisna cümlesi bunun herkes için geçerli olmadığını açıkça ortaya koyuyor. İman edenler ve salih amel işleyenler. Şimdi Yusuf Bey, bu iman kavramı üzerinde çok detaya girmeden birkaç bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. Buyurun, lütfen. Şimdi bu iman kavramıyla salih amel kavramı biraz üzeri hızlı geçilen iki kavram çok, gibi geliyor bana. Zaten malummuş gibi. Gibi, evet. Yani üzerinde acaba gerçekten durum nedir? Bizden gerçekten istenen nedir? Ve biz istenenin nerelerindeyiz? Bu sorunun genellikle sorulmadığına kaniyim. Hele ki salih amel kavramının içinin tamamen boşaltıldığını düşünüyorum. Başlı başına devasa bir konu. Salih tabii, amel. Çok. İkisini beraber. Müstakil bir tez konusu neredeyse. Kesinlikle. O, zaten öyle çalışmalar da yapılmış zaten. Evet. Şimdi iman adamı esfele safiliğinden kurtaracak en önemli düşünce eylemidir. İman. Nedir iman? Kelime olarak ne demektir? Biz müminiz demekle aslında hangi sıfatlara sahip olduğumuzu ilan ediyoruz? Bunu bilmek zorundayız. Şimdi imanın genel geçer tanımı İnanmak. Neye inanmak? İşte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve her şeyin bir ölçüye göre yaratılmışlığına inanmak. Kadere. Kader ölçü demek zaten. Tamam, inanmak. Ama iman kelimesi bir şeye inanmaktan ibaret değildir. Bu kelimenin başka içini dolduran başka anlamları var. Hem kelimenin kökünde bulunan anlamlar bunlar. Yani sonradan İlave edilmiş, enjekte edilmiş manalar. Şişirme şeyler değiller. Güvende olmak demektir. İman, İnanmak güvenmek demektir. Ve güvenmek demektir. İnanmak ve güvenmek demektir. Sadece bu kadar da değil. İman, güvende olmak demektir de. Ve men dehalehu kâne âmina diyor Allah-u Teala. Kim beytime girerse kendini güvende hisseder. Amin, aminen. Güvende olmak demek. Mümin kendini güvende hisseden insan demektir. Bunun üçüncü anlamı güvende olmak. Kendini güvende hissetmektir. Bunun bir dördüncü anlamı daha var. O da iman, güven vermek demektir. Mümin güven veren insan demektir. Allah-u Teala kendisini mümin sıfatıyla tanıtıyor. Haşr suresi 23. ayette Huvallahu lezî la ilahe illahu El melikül kuddüsüs selamu el müminu. Allah mümindir. Allah inanandır olmaz. Allah güvenendir hiç olmaz. Kendini güvende hissedendir hiç olmaz. Hiç olmaz. Kaldı geriye. Güven. El müminu güven veren. Veren. Güvenin kaynağı olan demektir. Şimdi buradan hareketle bir iman ve mümin tanımı yapalım. Mümin inanılması gereken bütün değerlere inanan. İnandığı değerlere güvenen. Kendisini güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. Bir ahlaki kuşanmışlık ifade eder iman. Dolayısıyla sadece bir şeylere inanmaktan ibaret değildir. Bunun bir güven boyutu vardır. Kendini güvende hissetme boyutu vardır ve çevresine güven veren verme bir boyutu vardır. Bu iman. Peki ya salih amel ne? Bunlar hep beraber gelir. Beraber geliyor. Bir de buradaki bir çerçevede bizi esfel-i safilinden kurtarıyor. Kurtaracak. Evet. Bir de salih amel işi var. Salih amel genellikle şöyle, genel algıyı söylüyorum. İyi işler. İyi işler. Yani nedir? En iyi iş mesela namaz kılmaktır. Tamam. Oruç da tutarsın. İşte hacca gidersin. Tamam. Zekat salih verirsin, amel sadaka verirsin. Oh, tabii salih ameldir. Buna ne diyeceğim ben? Bu da salih ameldir ama salih amel kavramının içi bunlardan ibaret değil. Yani kişinin kendisiyle alakalı yaptığı görevler kendisine yönelik ya da faydası sonucu kendisiyle ilişkili olan eylemlerine ibadet derler. Evet. Bunlara biraz hasenat da denir. Hasenat da denir, evet. Kendisiyle alakalıysa. Salihatsa daha çok kendisine yararı olduğu gibi çevresine de yararı olan, dahası bir fesadı ıslaha dönüştürücü bir misyonu varsa o eylemin adına salih amel derler. Evet. Dolayısıyla salih amel işlemek, fesadı karşısına almak, onu engellemek, onun yerine güzel davranışları ikame etmek ile mümkün. Islahçı olmakla ıslah da ilgilidir. Islah hem edici. Sahibini ıslah eder, salih olur. Hem ıslah edici, muslih olur. Etrafını çevreye ıslah eder. Doğru yansımaları olur. Salih amel yani böyle algılanmak durumundadır. İbadet, hasenat, salih amel. İbadet ve hasenat kişinin şahsına bakıyor. Daha çok. Diğeri cemiyete bakıyor, evet. Topluma bakıyor. Salih amel onun ıslahına bakıyor. Tabii. Yani hani %100 bunlar böyle değil. Kemikleşmiş ayrımlar değiller. Ama bunlar böyle yani görünen böyle tarafları var. Ama bir eyleme ister kendisine yönelik olsun, ister toplumuna yönelik olsun. Adına hasenat, ibadet veya salihat diyebilmek için onun imanla yapılması şarttır. Eyvallah. İmanla yapılmıyorsa ona ibadet de denmez, hasenat da denmez, salihat da denmez. İmanla beraber olursa bunlar bu isimleri alırlar. Yani kavramın adı ne niyetle yapıldığına bağımlı olarak şekilleniyor. Eyvallah. Öyle müstakil salih amel deyip her şey salih amel olmaz. Oruç sabahtan akşama kadar aç durmaktan ibaret değildir. Evet. Ona diyet derler. Sabahtan akşama kadar Allah rızası için işte belli esasları gözetiyorsanız adına oruç ya da ibadet İmanla, denilir. İmanla aç kalıyorsanız. Evet. Adı değişiyor işte bunun. Salih amel oluyor o zaman. Evet. İbadet oluyor. İbadet oluyor. Şimdi Yusuf Bey burada bir şey daha söylemek istiyorum. Belki bu programlar süresince zaman zaman önümüze böyle ayetler gelecek. Onlar da bir daha tekrarlamamak için burada bu iman ve salih amel birlikteliğine Kur'an'dan anladığım bir detayı veya detay demeyeyim önemsiz gibi algılanabilir. Çok önemli bir noktayı hatırlatayım kardeşlerime. Lütfen. Şimdi bu ifadeler amenu gelir sonra ve amilus salihati gelir. Yani orada bir vav hep edatı bir vav var. Vardır evet. Buna atıf yani bağlaç denilir. Atıf ve, vavı. Şimdi buradan hareketle bizim İslam tarihinde iman amel ilişkisi böyle çok uzun ve sonuçsuz tartışmalara girişilen bir konu. Tabii iman amelden bir cüz müdür? Amel değil imandan midir, bir cüz müdür evet, değil amel, midir? İşte filan böyle çok tartışılmış. Ve enteresandır. Taraflar oluşmuş yani. Tabii. Amel imandan cüzdür diyenler değildir ve değildir yani. Diyenler diye böyle tabii. İki kategori meydana gelmiş. Gariptir. Her iki taraftakilerin de delilleri aynı. Yani aynı ayet okuyor. Aynı ayet okuyor. Evet. Amenü amelis salihat. Evet. Biri öyle diyor, öbürü böyle diyor. Ben o ve amilus salihati cümlesinin başındaki vav edatının bağlaç olarak anlandırılabileceği gibi bir durum bildiren edat konumunda olmasının da mümkün olduğunu düşünenlerden. Yani ve amilus salihati o vav bir hal edatıdır. Hal cümlesinin başında durum bildiren, açıklama getiren bir konum arz ettiğini düşünüyorum. Böyle olunca bir imanın da ben şimdi davranışların ibadet, hasenat ve salihat diye isimlendirilmesi için imanla yapılmış olması gerekir diyorum. Ben bunun tersini de söylüyorum. Salihat, ibadet, hasenat olmadan sahip olunan inanca da iman denmez. Bu ikisi beraber bunları. Etle kemik gibi bunlar gibi. Birbirinden evet. Kaynaşmış halde diyorsun. Güneş gibi, ışık gibi bunlar. Birisi olmadan öbürü olmaz. Yani salih yani amel. Mücerret iman olmaz diyorum. Diyorsunuz. Evet. Niye böyle diyorum? Güneş çünkü var ama ziyası yok olmaz der gibi diyorsunuz. Evet öyle diyorum. Ziyası yoksa öbürü de güneş değil yani. Güneş varsa ziyası var. Ziyası varsa o güneştir. Beraber bunlar. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Denebilir ki vav edatına hal anlamı veriyorsun ama buna atıf anlamı verilebilir. Evet ne olacak? Herkesin de algıladığı çok genel olarak algılanan budur. Dolayısıyla bu görüş başka delile muhtaçtır. Tabi başka delile muhtaçtır. Hemen Kur'an-ı Kerim'den o delili getiriyor. Diyorum evet. Ki Taha suresinde Firavun'un zulmüne karşı direnç gösteren delikanlı büyücülükten vazgeçip Musa aleyhisselamın yanında yer alan delikanlılar vardı. Onlardan söz eden bir pasajın sonunda Yüce Allah kimlere cenneti adin cennetlerini vereceğini, kimlerin arınmış olacağını, kimlerin en yüksek dereceleri elde edeceğini tanımlıyor. İki ayette. Taha suresi 75 ve 76. ayetlerde. Buyuruyor ki, İsterseniz 74'ü de okuyayım. Lütfen. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen. Her kim Rabbine mücrim olarak gelirse, suçlu olarak gelirse, mücrim, cürüm işlemekten beslenen adam demek yani. Günahtan beslenen adam. Günahsızlığı düşünülmeyen adam yani. Günaha dalmış, saplanmış adam. Kim böyle gelirse Rabbine, fe inne lehu cehenneme. Onun için cehennem kaçınılmazdır. La yemutu fiha ve la yahya. Orada ne tam ölür ne tam dirilir ya da orada ölemez ki dirilebilsin yani. Bu işin cehennem ve cehennemlikler boyutu. 75. ayet bunun öbür tarafını. Yani Kur'an-ı Kerim hep diyorum müteşabihtir, mesanidir. Ayetler birbirleriyle benzeşirler. Mesanidir bir konu muhakkak karşıtıyla anlatılır. Zıddıyla anlatılır. Çiftiyle, eşiyle anlatılır. Bu işte onun bir kural gereği buyuruyor ki ve men ye'tihi müminen. Her kim de Allah'a mümin olarak gelirse. Fakat o mümin olmak çok önemli bir sıfatla zikrediliyor. Ve men ye'tihi müminen kad amile salihati. Salih amel işlemiş olan mümin ve değil. Vav edatı yok burada. Yok burada. Hayır. Ve değil artık. Men yetihi müminen kad amile salihati. Müminen onun şimdi açıklama cümlesi. Kad amile. Muhakkak ki işlemiş olacak. Es salihati. Salih ameller işlemiş bir mümin olarak kim gelirse fe ulaike lehumud deracatul ula. İşte en yüksek dereceler bunlar için olacaktır. Evet. Şimdi biri kalkıp derse ki yani iman başka, salih amel başka, onu hemen Taha suresi 75. ayete havale eder. Öyle değil. Tek başına bakın yani denklem demeyeyim ama yani argümanımı şöyle koyuyorum. İmanın iman olabilmesi nasıl ki davranışlarla bir anlam kazanıyorsa davranışlar da imanlı yapılması halinde bir anlam kazanıyor. Bu ikisini birbirinden ayırmanın bir anlamı yok. Eğer bunun tersi düşünülecek ve amelsiz iman olabilir denecek olursa bu defa çok önemli iki ayeti hatırlatırım. Bunlardan biri Nisa suresinde. Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah veleyseti tevbetü lillezine ya'melune seyyiati sürekli hata yapan adamların tevbesi tevbe değildir. Hatta öyle olur ki اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ onlardan birine ölüm gelince der ki kale اِنِّي تُبْتُ الْاَنَ şu anda tevbe ettim der. Bu tevbe tevbe değildir diyor. Ölüm anındaki tevbe tevbe değildir. Niçin? Bence bu halde ölüm anında tevbe ediyorsa bir adam o çok samimidir. Niye? Görüyor zaten işin iş görünüyor artık. Tam iman etmiştir o adam. Ama bu tevbe tevbe değildir diyor Allah-u Teala. Benzer bir örneklik Firavun'un boğulması esnasında var. Yunus suresi 90-91. Ayetlerde. Hatta idâ edrakehul garak. Yani boğulma onu idrak edince, yani boğulmak üzereyken kâle, dedi ki âmentü, iman ettim. Ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. İsrailoğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ve ene minel müslimîn. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi bazen soruyorum, diyorum ki Firavun bu imanında samimi miydi? Çabuk çabuk diyorlar yok. Niye yok? Niye yok? Boğulmak üzere olan adam en samimi iman odur. En samimiye daha hiçbir hesap kalmamış. Ama Allah-u Teala ona diyor ki al-âne. Şimdi mi? Şimdi mi? Ve kad asayte kablu. Daha önce isyan ettin. Ve künte minel müfsidin. Toplumu bozdun, perişan ettin. Şimdi mi? Şimdi mi? Niye o imanı kabul etmiyor? Çünkü o iman bir iddiadan ibarettir. Onun ispatlanması için zaman kalmamıştır. Salih amele zaman yoksa iman iddiadan ibarettir, kabul değildir. O itibarla salih amelsiz bir iman bir iddiadan ibarettir. Esfele safiliğine düşmemenin yolu imanlı olmaktan ve o imanı salih amellerle buluşturmaktan geçiyor. Eğer evet, böyle olursa işte sonucunu söyleyeceğiz. Hocam anlamak için bir iki sual zihnimde beliriyor. Hem de konuyu biraz daha açalım diye. Buyurun. Zamanımız nispetinde birkaç dakikamız var. Şimdi iman artmaz azalmaz. Hani klasik şeyde kazileri, evet, size hatırlatıyorum. Ama kamil olur ya da güçlenir, zayıflar. Ondan sonra yani kuvvetlenebilir iman diye. Buna bir defa katılıyor musunuz öncelikle? Yok, hayır, katılmıyorum. Buna da katılmıyorsun. Yok. Yani iman artmaz azalmaz, güçlenir zayıflar, buna da mı? Yani güçlenir iman, zayıflanır'a katılıyorum. Onu artar diyorum. Eksilir'e de katılıyorum yani. Artabilir, eksilebilir. Tabii. De. İnsan, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ve yezidullahu lezine ehtede. Allah hidayete erenleri arttırır. Huda, hidayet olarak arttırır. Hidayete erenin hidayetini arttırır. İşte o kuvvetlenir manasında. Hidayeti imanı arttırır diyor ama. Hidayeti arttırır, imanı kuvvetlendirir gibi yorumluyorlar ya. İşte yorumluyor ama yorumluyor. O bir yorum. Ama mesela İmam Buhari Kitabul İman bahsinin en başında El İmanu Yezidu ve Yenkusu babın adını böyle vermiş. Artar ve artma ve azalma. Bakın Yusuf Bey. Şimdi inanılması gereken değerlerin her tarafı belli olduktan sonra onlarda artık artma, eksilme olmaz. Çünkü yani iman istisna kaldırmaz. Ama vahyin inişi devam ederken bunun artması kaçınılmazdı. Her bir sure indirildiğinde münafıklar diyorlardı ki eyyüküm zâdetü hâzihi imana, bu sure sizin hanginizin imanını arttıracak şimdi? فَاَمَّلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İman edenlerin imanlarını arttırır bu. Şimdi bakın, bir adam ne kadar biliyorsa o kadar inanır. 6.000 tane ayetin 1.000 tanesini bilen 1.000 tanesine inanır. Bilmediğinin neyine inanacak? Bildikçe inanır. Artar bu. Ama kabul ettikten, esasları belirlendikten sonra bunda bir indirime gitmek, kitabın bir kısmını inanıp bir kısmını inkara götürür ki o tam küfürdür. Eyvallah. Dolayısıyla yani işin kaliteli olması, güçlü olması, zayıf olması anlayışı var. Doğrudur tabii, imanını amellerle destekleyen adamın imanı güçlü olur. Buna ne diyeyim ben? Onu ben de zaten tabii, o öyledir. Noktaya getireceğim, o yüzden sordum. Yani imanın kendi içinde de bir mertebesi olduğunu böylece aslında kabul etmiş oluyoruz. Yani tabii, imanın, herkesin iman düzeyi aynı değil. Tabii. Ondan sonra iman ettiği şeyler aynı olabilir ama ondan anladıkları aynı değil. Elbette. Yakınlık düzeyleri anlayı aynı değil. İlim düzeyleri aynı değil. Ha. Dolayısıyla imanın da bir mebdei, bir de böyle nihai kemal noktaları vardır. Hani evet, başlangıçtan yukarı doğru. Peygamberimiz diyor işte en imanın en basiti yoldan bir dikeni kaldırmaktır. İza, evet, imatatul eza anit tarihi. Evet, eza veren yol üzerine bir şeyi kaldırmaktır. Elbette. Şimdi öyleyse diyorum, acaba sizin o görüşünüz, hani ameli salihin imandan imanla beraber ele alınması gerektiği evet. kanaati. Parçadır değildir öyle bakmıyorum ben. Parçadır meseleye. Değildir diye bakmıyorsunuz. Evet. Yani imanın en kemal haliyle ilgilidir. Çünkü neden? Günümüzde de mesela zamanla da bunu okuyacak olursak davranış problemleri birçok insanda var. Ameli salih noktasında en ciddi sıkıntıların yaşandığı bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Yani bu tanıma göre etrafımızda gerçekten mümin bulamayabiliriz. Kamil yani, mümin bulamayız diye çözeriz mesela. Çözer miyiz diyorsunuz. Diye tevil yapmaya gayret ediyorum evet. kendimce. Ben kendime de anlaşılır hale. Yani imanın kemalini burada kastedersek insanları davranışlarından dolayı imanın haricine atacak bir vartaya eski tabirle yuvarlanmayız. Anlıyorum hassasiyetinizi anlıyorum. Haklısınız da öyle düşünmekte. Fakat bu sizin hassas durduğunuz noktada durmuyor. Bu bir süre sonra geliyor diyor ki inanıyorsam yeter. Yeter. Başkasına lüzum yoktur. İbahiyeye doğru gidebilir. Gidiyor evet. Onun oraya gitmemesi için çok duyarlı davranmak lazım. Eyvallah. Duyarlı davranmak kabahatsizlik anlamına gelmez. Eyvallah. Peki ben de sizin hassasiyetinizi anlıyorum bu konuda. Evet. Hocam bir ara verelim. Peki. Aradan sonra inşallah bahsimize devam edelim. Okudun mu? Moladan sonra devam edecek. Thank you.